جوان وكتين دنقايا واني زور جواني كيايا جيان وكتين دنقايا واني زور جواني كيايا بسر هاتي يم جارة هي كوريكي يا زايا بسر هاتي يم جارة هي كوريكي يا زايا كربز يوم بورا بقري جورواني جوان ورد قري كربز يوم بورا بقري جورواني جوان ورد قري ماركو رنجينا خونا كاني شيرينا قشتي ماركو رنجينا خونا كاني شيرينا من دونا بلا غارة تي أكوشي بوسا من دونا بلا غارة تي أكوشي بوسا ماركو ماركو أفري إيمز لقي توقري ماركو ماركو أفاني إيه مزغيقي توقني نه تو علیم خیلی رولا امی ایب خواهم لدوین شاخه اونو چوتا چاوم مارکو او بوله پراواد لیاد پپینو لیره یا چی با؟ چی لیا تو؟ اروم بزنم چی اتی؟ ایو دارم هیچی نبیم مارکو، او چی تا؟ توشی حلامت دادی، ورا کرم ورا مارکو چی تا؟ لرزید؟ اکمان نخوشی کرم ای بولی را وستاوی هیچ نبینی زور تاریکه اموی یارمتید بدم بلام اگر پیم نلین چیتا هیچم بو ناکره نازانم اترسیان دلت خوشا بو لیر راوستاوی کرم لبروی سپینی اگین بوینس آیرس خواکت چی بو؟ لخو ماده کم نخوش بو مرد براستی نخوش مارکو لترسکت تیگم بلام امد تنها خوا نه ببی هونیا سوره ترسم نازانم چون هی من بکمو مارکو خو هر خوا هندی جار خوش و هندی جار نخوش خواکت نخوش بو چونکه دلت لای دایکتا سبینی ازانم نخوش یا نه استا ساعت چنه؟ وابزانم ساعت یانزه یا چی؟ ابی بروم مارکو مارکو بگره رو مارکو که یکی نبوینس آیرس ابی بخیره بروین زور خواهین جاره پیم بله تو چی؟ من مارکو روسیم لروی دو جانی رو سرکوتون برو بوینس آیرس اروم بله دیکم بخیره بروین زور گرنگا پیم بله بو اشلا جاوی بگومان هویک هیا پیم بله چیا پیم بله نزانم هر اترسی اترسی زریانه کی تر بید گشتکا چند دریجا پیم بله که یکی دی پیم بله چی تا کرم چی تا مارکو ازانی چی تی بله خوی که نخوشی دیو استا اترسی زور دلی لای دای چی تیو اترسی نخوش بیه ام گشت دورو دریجه با تنها بریوا وره مارکو وره کرم ما ترسا کرم پیویست مروف با آرام بیو سبینی اگه نبوانیز آیرسو هموش تکو نبیتاوا اما منالهی من ناکاتاوا او ساکا چاوره اشتیک مکر آرام لی برا زور اخوتمو کاتیش باش تیه پاری ناویرم بخوام لترسی خوی که نخوشی تر بلام نخیر نبی بخوام لسرو امین موحتا اگین باشا هیچ نبی خود با ما گرم کروا با نخوش نکوی کرن اما وزورت لجنوا و تا ایرب ریوا به هیوا نبود بو چی استوا ورد بر راو ها بو چی مارکو بو سبینی اگینو تنها چند ساعت یک من ماوا دای که چیت پیل اگر وابد بینه بگو من نگرانه بید چونکه اویش ایوه تو چاک بید کرن بو چی نایی تا و جگاکی خودو حول بده بخوی هیچ نده لبد دای که چونکه او هری برده سر جگاکی خود وره کرم وره خوارو کری دوای بخین کی گین وشکانی کی گین ببروای من نزدیکی ساعت ده بمرجه دنیا خوش بیت نه اما سور خوانه توانی تو زخیره تر بروین اتوانم لجوری امریکان یارمتید بم تکاد لیکا خیره تر نبیت اما او پر ایتوانای ایمه بله من ارامم نماو ارامم نماو ابی راسته کبزانم پیم بله تو ام من دالی ویستت به نهینی سفر بکی تو لچشخانی کشتیگه دا ایشده کرد ها؟ بله مارکو مارکو میوانه که تری شو ببورا کاتم دیتک دای بدوی مارکو دا اگرم مارکو او چی تا؟ بو نایی تجوره و اموی هندیشت بو ام من دالی روم کمو ام من دالی تیان اگر کاتی خوتنیج نماو ورن جوره و ورن پیویز نکات با تان روم کم و بلان دیونه شو دوچاری زورشتی قرز بوین خو تان بینی تان او زریانو لرناسی دا کشتی کمان به سلامتی نجاتی بو گرفت من هیل جوری امریکان دو نتوانین چاری بکین بنی و هیزی خوش من اتوانین بر ریب کوین دوالی برد نکم بلان امن نگوار چون که خیرائی کشتی که بند بزورشتی تروا با کرتی نتوانین خیراتر بروین استاش باش شربت خوی اما دواشه ولا سرم کشتیه کوا تبادل خوش بین فرمو باش شربت خوی نوا فرمون گشتا کمان کتایی دید بم زوانه فرمون نتوانی خیراتر بروین مارکو بخوا لولو لولو لولو Yes, you're a